अगली सुबह जब हर्षवर्धन की आंख खुली तो हीर का सर उसके बाजू पर रखा हुआ था। पीहू हीर के ऊपर पेट के बल लेटकर सो रही थी। हर्षवर्धन ने अपनी दोनों राजकुमारियों को देखा और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने पहले हीर के माथे को चूमा और फिर पीहू के गाल को। तभी हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन चेक किया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बबीता आंटी की चिता को अग्नि भी देनी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति थे। हर्षवर्धन ने हीर के गालों को हाथ लगाकर उसे जगाते हुए कहा, हीर उठ जाओ, सुबह हो गई। हीर ने नींद में ही कहा, सोने दीजिए ना पीहू के डैडी। पीहू के डैडी सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने फिर से हीर के बालों को सहलाकर कहा, पीहू की मम्मी जल्दी से उठ जाइए, आज मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। इस बार हीर ने अपनी आंखें खोली, लेकिन हीर को देखकर लग रहा था जैसे उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई। हर्षवर्धन खड़ा हुआ, उसने पीहू को अपनी गोद में लिया और फिर अपना एक हाथ बढ़ाकर हीर को उठने के लिए कहा। हीर ने अपनी आंखों को मलकर हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। दोनों ही नीचे आ गए। हीर नहाकर किचन में चली गई। पूजा पाठ करने के बाद हीर ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया। हर्षवर्धन तैयार होकर बाहर आया। हर्षवर्धन ने व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना था। हीर हर्षवर्धन को देखकर ही बोली, आपको जरूरी काम से जाना था ना, तो नाश्ता कर लीजिए। हर्षवर्धन बोला, नाश्ता नहीं करूंगा, आकर खा लूंगा। हर्षवर्धन बाहर चला गया तो दिव्यांश और शिवाय भी हर्षवर्धन के पीछे पीछे चले गए। हर्षवर्धन जब गाड़ी के पास गया तो उसने देखा पैंथर और राजवीर दोनों ही व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर खड़े थे। हर्षवर्धन ने कहा, तुम दोनों का जाना जरूरी नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। तभी पीछे से दिव्यांश की आवाज आई, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। हर्षवर्धन ने दिव्यांश की बात सुनी और दांत भींचते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, इन कथों को छोड़ गए मेरे पास, ना मेरी मानते हैं ना मेरी सुनते हैं, बस अपनी अपनी चलाते हैं। हर्षवर्धन ने फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर चारों को देखकर कहा, चलो मेरी बात कौन सा मानते हो। तभी पीछे से विराज की आवाज आई, चाचू मैं भी चलूं। हर्षवर्धन विराज को मना करना चाहता था, लेकिन वो जानता था अगर उसने विराज को मना किया तो विराज के दिल को ठेस पहुंच जाएगी। हर्षवर्धन ने पलटकर कहा, हाँ तुम भी चलो, तुम कौन सा कम हो जो मेरी बात मानोगे। सब गाड़ी में बैठे और कुछ ही देर में मुक्ति धाम पहुंच गए, जहां पहले से ही बबीता आंटी का पार्थिव शरीर आ गया था। पंडित जी ने एक मटका हर्षवर्धन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चिता को अग्नि देने की विधि पूरी कीजिए। हर्षवर्धन उस मटके को पकड़ता, उससे पहले ही शिवाय ने मटके को लेकर कहा, बबीता आंटी की चिता को अग्नि मैं दूंगा, आप नहीं देंगे, आपकी अभी शादी हुई है। हर्षवर्धन ने हैरानी से शिवाय को देखा और फिर दांत पीसते हुए कहा, तो जिसकी शादी होती है वो चिता को अग्नि नहीं देते। शिवाय ने अनजाने में नामे गर्दन हिला दी, तो तुम क्यों दे रहे हो। हर्षवर्धन ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। शिवाय का चेहरा देखने लायक था, सब शिवाय को देख रहे थे, खासकर दिव्यांश। दिव्यांश ने तो अपने मन में कैलकुलेशन कर ली थी कि हो ना हो शिवाय ने आर्य से शादी कर ली, और दिव्यांश अंदर ही अंदर इस बात को सोचकर जल रहा था। जहां वो सब खड़े थे वहां गुस्सा नहीं कर सकते थे, वरना दिव्यांश तो अभी के अभी शिवाय का मुंह तोड़ देता। राजवीर भी काफी हद तक समझ गया था। राजवीर ने उस वक्त बात को संभालते हुए कहा, चाचू मैं दे देता हूँ बबीता आंटी की चिता को अग्नि, आप दोनों रहने दीजिए। दिव्यांश को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, नहीं राजवीर तुम मत दो, मैं दे देता हूँ, वैसे भी बबीता आंटी ने सबसे ज्यादा मेरा ही ध्यान रखा है, मेरा हक सबसे पहले आता है। दिव्यांश की बात सुनकर हर्षवर्धन ने दिव्यांश की बातों को अग्री करते हुए उसे चिता को अग्नि देने की परमिशन दे दी। दिव्यांश अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। दिव्यांश ने पूरे रीति रिवाज के साथ बबीता आंटी की चिता को अग्नि दी। फिर सबने चिता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कुछ देर मौन खड़े रहे। हर्षवर्धन ने चिता को देखकर मन ही मन कहा, बबीता आंटी मैं आपको बचा नहीं पाया, लेकिन आपकी चिता को साक्षी मानकर कहता हूँ, जिसने भी ये सब किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। शाम तक सब हवेली में वापस आ गए। सब गाड़ी से उतरकर हवेली के गार्डन में आए। जैसे ही अंदर आने लगे इन्हें उन्हें रोकते हुए कहा, सब वहीं रुक जाइए, आप सब चिता को अग्नि देकर आए हैं तो ऐसे अंदर नहीं आ सकते, वहीं रुकिए। विराज बोला, तो कैसे आना है चाची। हीर बोली, आप सबको नहाकर अंदर आना होगा। हर्षवर्धन को याद आया कि पहले भी जब कभी वो किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होते थे तो यशोदा भाभी उन्हें अंदर नहीं आने देती थी। हवेली के गार्डन में बने बाथरूम में ही सब नहाकर अंदर जाते थे। हर्षवर्धन को ये सब याद करके अच्छा लग रहा था कि हिरन जाने में ही सही, लेकिन यशोदा भाभी के बनाए हुए नियम को मान्यता दे रही है। शिवाय बोला, चाची बाहर कैसे नहाएंगे? हर्षवर्धन बोला, बाहर जो बाथरूम है वही नहाना है। चलो, यशोदा भाभी भी हमें ऐसे ही अंदर नहीं आने देती थी। सब गार्डन में बने बाथरूम में नहाने लगे। ईर सबके कपड़े लेकर एक सर्वेंट के साथ वहीं खड़ी थी। उसने सबके पानी में गंगा जल भी मिला दिया था। शुद्ध होकर सब हवेली के अंदर आ गए। हवेली के अंदर आते ही दिव्यांश ने एक पंच शिवाय के मुंह पर जड़ दिया। ये सब देखकर सब हैरान हो गए। सबकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। हर्षवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा, दिव्यांश ये क्या बदतमीजी है, क्या हो गया तुम्हें? शिवाय भी हैरान था कि अचानक से दिव्यांश को हो क्या गया। अभी तो ठीक था और हवेली के अंदर आते ही इतना गुस्सा क्यों आ गया? दिव्यांश अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, मैं चाचू के आगे पीछे घूम रहा हूँ। चाचू मेरी शादी दृष्टि से कर दो, चाचू शादी कर दो और ये शादी करके भी बैठ गया। थोड़ा भाई कुंवारा बैठा है और छोटे भाई ने शादी भी कर ली। शादी की तो की, किसी को बताया भी नहीं। शिवाय भी हल्के गुस्से में बोला, कौन सा बड़ा भाई, सिर्फ 12 सेकंड बड़े हो तुम मुझसे। बड़ा बड़ा होता है, शादी पहले मेरी होती और तूने आर्या से शादी भी कर ली। तू तो कहता था कि मैं आर्या से प्यार नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, फिर अचानक से शादी क्यों कर ली? दिव्यांश भी गुस्से में बोला। शिवाय ने कहा, मैं तेरे जितना ढीला नहीं हूँ कि चाचू के आगे पीछे घूमता रहूं। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आर्या से प्यार करता हूं, तो मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, सोचा था शादी को सीक्रेट रखूंगा, लेकिन जिससे सीक्रेट रखना चाहिए था उसे सबसे पहले पता चल गया। दिव्यांश को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बात पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि शिवाय ने पहले बाजी मार ली। दिव्यांश गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं पता, साली साहिबा को अभी के अभी शौर्य के पास वापस भेजो। जब तक दृष्टि डोली में बैठकर रघुवंशी मेंशन नहीं आ जाएगी, तब तक आर्या इस घर में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? अब तू डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। आर्या पिछले 6 महीने से मेरे साथ है, आगे भी रहेगी, और अब तो मैंने उसके साथ अपना लीगल रिश्ता बना लिया है। अब तो मैं अपनी बीवी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, तेरे कहने से तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शिवाय भी गुस्से में बोला। आर्या इस वक्त हवेली के हॉल में नहीं थी, वो तो अपने कमरे में बैठकर स्केच बना रही थी। दिव्यांश गुस्से में बोला, छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले दृष्टि इस घर में आएगी। आर्या रघुवंशी फैमिली की तीसरी बहू बनेगी, दूसरी नहीं। शिवाय गुस्से में जवाब देता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने चिल्लाकर कहा, शट अप बोथ ऑफ यू, क्यों मेरा खून पी रखा है तुम दोनों ने, चाहते क्या हो तुम दोनों? हे भगवान, खुद तो चले गए और इन कुत्ते बिल्लियों को मेरे पास छोड़ गए, 24 घंटे लड़ते रहते हैं। हर्षवर्धन ने फिर अपने कुर्ते की बाजू फोल्ड करते हुए कहा, अब तुम दोनों ने एक भी शब्द मुंह से निकाला तो आज ही तुम दोनों को मार मार के कबूतर बना दूंगा, चुप हो जाओ दोनों। हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय और दिव्यांश दोनों ही सोफे पर मुंह फुलाकर बैठ गए। हर्षवर्धन दिव्यांश के दिल की हालत समझ रहा था। दिव्यांश को कोई चीज पसंद आती थी तो उसे हमेशा तरीके से हासिल करता था, जबकि शिवाय ऐसा नहीं था। उसे जो चीज पसंद आती थी उसे वो किसी भी तरीके से हासिल कर लेता था। शिवाय ने ऐसा ही किया। शिवाय ने आर्या से शादी करने के लिए किसी की परमिशन नहीं ली। जब उसे लगा कि वो आर्या से प्यार करने लगा है तो उसने आर्या से शादी कर ली। हर्षवर्धन अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हॉल में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही आमने सामने बैठे थे और दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। दिव्यांश को तो सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शिवाय तो मन ही मन खुश हो रहा था। दिव्यांश फिर बोला, मैं इस शादी को नहीं मानता। शिवाय ने हंसकर कहा, तो मत मान, तुझे मनवा भी कौन रहा है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हर्षवर्धन ने दोनों को घूर कर कहा, तुम दोनों फिर शुरू हो गए, सच में पिटना है, शर्म नहीं आती तुम दोनों को, इतने बड़े होकर मुझसे पिटोगे। थोड़ी देर तक सबके बीच खामोशी रही। ई ने फिर खामोशी को तोड़ते हुए कहा, बाकी बातें बाद में कर लेना, आप सबने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलिए पहले खाना खा लीजिए। दिव्यांश अपनी जगह से उठकर बोला, मुझे भूख नहीं है चाची। दिव्यांश जाने लगा तो ही ने उसे रोकते हुए कहा, अपनी चाची की बात नहीं मानोगे दिव्यांश भैया, जीवन में परेशानियां तो चलती रहती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दें। वैसे भी आपकी चोट अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, आपको खाना खाकर दवाई भी लेनी है। हर्षवर्धन ने भी कहा, दिव्यांश थोड़ा तो पेशेंट से काम लो, मैं कह रहा हूं ना कि तेरी शादी दृष्टि से होगी। शौर्य ने भी अब हरी झंडी दिखा दी, तो इतना परेशान क्यों है, क्यों इतना डिस्टर्ब है? हम कल ही रघुवंशी मेंशन जाएंगे और फिर वरदान साहब से मिलेंगे, शौर्य से तेरी शादी की डेट फिक्स करके ही आऊंगा। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि जब शौर्य को पता चलेगा कि शिवाय ने आर्य से शादी कर ली तो शौर्य शिवाय का क्या करेगा। हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय ने मन ही मन कहा, करेगा क्या, ब्रह्मास्त्र लेकर मेरे पीछे भागेगा। दिव्यांश का मूड अब भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। शिवाय जानबूझकर दिव्यांश के सामने बैठ गया। शिवाय से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था। सब खाना खाने लगे, आर्या भी आकर शिवाय के पास बैठ गई। आर्या को नहीं पता था कि हॉल में क्या हुआ, वो अभी अभी आकर सबके साथ खाना खाने बैठी थी। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, ए छुई मुई, घर में सबको पता चल गया कि मैंने तुमसे शादी कर ली, तो एक अच्छी बहू की तरह जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो। शिवाय की बात सुनकर आर्या के दिल में धक धक होने लगी। उसे अब सबको फेस करते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना दुपट्टा अपने सिर पर रखा और सबसे पहले हर्षवर्धन के पैर छुए। हर्षवर्धन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, शिवाय हर बात हल्के में ले रहा था, लेकिन हर्षवर्धन जानता था कि जब शौर्य को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ आर्या के सिर पर रखकर कहा, मुझे प्राउड है कि शिवाय ने अपने जीवन साथी के रूप में तुम्हें चुना। तुम हो ही इतनी प्यारी कि कोई भी तुम्हें प्यार कर ले, लेकिन तुमसे शिकायत है कि तुमने इस गधे में क्या देखा। अब तुम दोनों ने शादी कर ही ली है तो मैं तुम दोनों की शादी को एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और कोशिश करना कि शिवाय को सुधार दो। इसने तो पूरे रघुवंशी खानदान की नाक में दम करके रखा हुआ है। क्या दिव्यांश शिवाय और आर्या की शादी को एक्सेप्ट करेगा? क्या होगा जब शौर्य को शादी के बारे में पता चलेगा?